बड़ी शुभ बड़ी श्रेष्ठ बात है। जैसे ये शरीर और शरीरी दो हुए ना, शरीर वाला एक शरीर, ये जब शरीर में रहता है तो सब कुछ काम होते हैं, ये चला जाता शरीर तो कुछ काम नहीं करता। तो शरीर में रहने वाला चेतन है और शरीर ये जड़ है। जो जड़ है वो उसका एकता संसार के साथ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचति है अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु वकर से शरीर बनाई। जो स्वयं शरीर है वो भौतिक नहीं है, पृथ्वी जल तेज आकाश का नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। नमे वो जीवनों के जीव भूत सनातन है, वो परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति कौन सी? अपरा। ये अपरा प्रकृति, वो परा प्रकृति है। तो ये पांच भौतिक है तो इसकी एकता संसार के साथ है, स्वयं की एकता परमात्मा के साथ। जिस परमात्मा जिस प्रकृति से संसार बना है उसी प्रकृति शरीर बना है, और परमात्मा जैसे है वैसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा है। तो ये परमात्मा का है, ये संसार का शरीर। तो शरीर लेकर जितना कुटुंब है, धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद जो कुछ है बाहर की प्रकृति, ये सब संसार की है। संसार से मिली है, संसार में ही रहेगी, संसार के साथ रहेगी। और स्वयं परमात्मा का है और परमात्मा के साथ रहेगा। अपने भूल क्या होती है कि जो संसार का अंश शरीर है उसको अपना मान लिया है। शरीर अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपना काम भी ना आएगा शरीर, अपना काम नहीं आता है, ये संसार के काम आता है। तो संसार की चीज संसार को दे देना अर्थात शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये है, और जमीन जायदाद रुपया पैसा इनके द्वारा संसार की सेवा करना और अपने भगवान में स्थित होना, ये खास काम है अपना। क्यों अपनी अपनी चीज दे दी? तदीय वस्तु गोविंद तुझमेव समर्पये। तो भगवान चीज भगवान को दे दी और संसार चीज संसार को दे दी, अर्थात अपनापन से उसका दिया। ये अपने नहीं है भाई, ये संसार की है, संसार अकेला गए, संसार की है। तो संसार को दे दिया अपना, तो संसार देने से संसार नहीं, अब संसार की सेवा कर दो। तो संसार की सेवा कर देना है, इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग है। ये भौतिक साधना है कर्मयोग को देने सब। अब ये दे देने फिर कामना का त्याग करना, तो कामना का कामना है ही नहीं हमारी। कामना भी तो शरीर को लेकर होती है, शरीर जिसका है तो उसको कामना दे दी। तो जब तदीय वस्तु को गोविंद समर्पये, भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, संसार की वस्तु संसार को दे दी, तो कामना किस बात की? अपनी चीज थी नहीं, संसार की चीज संसार को दे दी, संसार की सेवा में लगा दी और परमात्मा परमात्मा लगा दी, संसार की चीज संसार में लगा दी, इसमें कामना किस बात की? इसकी कामना का हक ही नहीं, अधिकार ही नहीं हमारा, क्यों? हमने अपनी चीज तो लगाई ही नहीं, संसार की चीज संसार को लगा दी, फिर हमारे कामना करना तो गलती है ना। इस बार तो कोई कामना नहीं, संसार चीज संसार के लिए है। तो शरीर से भी संसार की सेवा करनी, वस्तुओं से संसार की सेवा करनी। संसार कौन? माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार, ये जो सामने है, साथ साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करने, उनसे सेवा चाहने नहीं, वे भी सेवा करने बिना नाराज होकर लिया, जैसे स्त्री रसोई बनाकर भोजन दे न करो तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी राजी के लिए ले लो। ये बहुत ही बढ़िया युक्ति है, मानो सुनने वालों की राजी के लिए बोले, भोजन कराने वालों की राजी के लिए भोजन करे, साथ में बात करने बेराजी तो बात करने, मानो अपने क्रिया उनकी राजी के लिए ही करे, सुनने वाले के लिए सुनावे, देखने वाले वाले देखे, भोजन करने वाले के लिए भोजन करे, जल पिलाने वाले के लिए जल पिए, तो उनकी राजी के लिए काम करे, ये सब कर्मयोग हो जाएगा, ये परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगा उसके, और अपने आप को परमात्मा का समझे, परमात्मा को दे दिया, अब परमात्मा से चाहना किस बात की, जब परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी तो कामना किस बात की, चाहना का है ही नहीं, तो परमात्मा का अपने अपने परमात्मा का है, ये संसार सेवा में लगा दिया, और परमात्मा से चाहे कि अब परमात्मा को तो अपने को दे दिया, अब परमात्मा का प्रेम होगा, प्रेम से बढ़ने कोई चीज है नहीं, संसार से संसार में लगा दी, सेवा कर दी, सेवा कर देने बाद में अपने हक क्या, अपना अधिकारी क्या है, तो ये सेवा के लिए है। जिस तरह से लोग रुपया कमाते हैं तो उसमें भाई इतना इतना अंश हम दान पुण्य में निकालेंगे, तो दान पुण्य में जितना निकाल गया 5,000 4% 1,000 4% 5% तो वेद निकाल दिया, तो वेद निकाल दिया और संसार में लगा दिया, तो उसे जोर नहीं आता आदमी को, मां घर का खर्च नहीं दिखता, तो पहले ही 2% 4% निकाल दिया, वो संसार में लगा दिया, इस तरह से ये संसार की चीज संसार में लगा दी, कोई जोर नहीं आएगा, सेवा कर दी हमने और भगवान को याद किया, तो बहुत जल्दी सुगमता से मुक्ति हो जाए। घर में रहते ही एक भाई बहन अपने घर में रहते हुए इन चीजों की सेवा करवाई, घर वाली सेवा कर दी, क्योंकि घर वालों का हमारी एकता है, तो उनकी सेवा कर दीजिए, उनकी सेवा लेने में थोड़ा संकोच करना, पर जो देना चाहे राजी सेवा करो तो सेवा दे ली, नहीं तो सेवा कर दी उनकी, ये संसार की चीज ऐसे मान ली, और अपने आप को भगवान का मान लिया, तो अपने भगवान का मान लिया भक्ति हो गई, और संसार ये चीज मानिए कर्मयोग हो गया, और अपने अलग हो जाए ये ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग बीच की चीज है, बीच की चीज ज्ञान योग हो गया तो संसार संसार को देगी, भगवान चीज भगवान को देगी, मौज हो गई, बहुत सरलता से विचार करके कर दिया, ये विभाग संसार का ही है, स्थिर सूर सूर कारण शरीर और संपत्ति घर जमीन जायदाद कुटुम्बी ये संसार की है, तो उन संसार की सेवा करती, संसार कौन सा जो अपने पास में है, सबसे पहले अपने घर में जितने हैं उनसे जहां तक सेवा लेने की इच्छा न रखे, सेवा करने की इच्छा रखे, वे सेवा करना चाहे तो उनकी राजी के लिए सेवा ले ली, वो सेवा लेना भी सेवा करना है, जैसे आपकी स्त्री अपनी माता भोजन करना चाहे तो माँ के हाथ से भोजन करने से माँ खुश होती है, तो भोजन करना भी माँ की प्रसन्नता के लिए, माता प्रसन्न हो जाएगी, भोजन करा कर माता प्रसन्न होती है, भोजन ठीक कर लेती है वो बालक कर लेता है तो महाराज नहीं है, महाराज कहते हैं महाराज छोड़ो जीव ले तो वो जीव शुरू हो गया, मुफ्त जी शुरू हो गया, तो माँ की राजी के लिए भोजन कर दिया और अपने उनकी राजी के लिए कहा, चीज लेने भी उनकी राजी के लिए, देने भी उनकी राजी के लिए, वो भी राजी के लिए, तो चित्त में बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा आनंद रहेगा और लोग भी शुभ रहेगा, पर लोग भी शुभ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो निर्गुमो निरहंकार शांति मरी कर सकती, अपनी चीजों की सेवा कर दी, निर्गम हो गया निरंकार, अपने अभिमान भी नहीं, मैंने कोई काम किया, मैंने अपना क्या किया, आपको बस आपको मैंने क्या दिया, बांकुड़ा जिले में सर्दी ज्यादा है, अकाल पड़ गया तो सर्दी में कीर्तन खोल दिए। बंगाल में कीर्तन की प्रथा है, तो कीर्तन 2 घंटा कर जाओ और चावल ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ चावल ले जाओ, पीठ पूरा घूमने ले जाओ। ऐसे कोई 100-125 जगह खोल दिए, तो जिले भर के लोग हमारे गिरा दिया। तो शेर जी मोटर लेकर गए और देखने के लिए गए कितने कैसा कचरा हो रहा है, कोई सवास नहीं बैठा होगा। तो एक जगह रात्रि में ठहरे तो बंगाली इकट्ठे हुए, कहा कि आपने तो जिले को गिरा दिया, आपने बहुत काम किया। शेर जी ने कहा कि कोई हमारा नहीं है, हम बार बार से आए थे और यहाँ कमाया, वो कमाया जितना धन सब खर्च नहीं किया है, बहुत कम खर्च किया है। अगर वो पूरा खर्च कर दें तो आपकी चीज आपको दी, हमारी बिक्री कर क्या, हमारे घर से काम दिया, वो खर्च कर दें फिर मारवाड़ से लाकर खर्च करें तो भी हमने खर्च किया, हमने वो भी पूरा खर्च किया, नहीं हमने क्या दिया, तो तुम्हारी वजह तुम्हारे को दी, ऐसे संसारी वजह संसार को दे दो और भगवान जी भगवान को दे दो, अपने घर की क्या करते हैं, तो कल्याण किया मुकुट में मुकुट में कल्याण किया, भगवान की वस्तु से भगवान की सेवा, संसारी वस्तु से संसार की सेवा, संसार की सेवा कर दी और परमात्मा का रूप है, संसार परमात्मा का रूप है तो पूजा कर दी, संसार में सेवा कर दी भगवान ने पूजा कर दी, भगवान की भगवान की ये भगवत स्वरूप संसार, भगवत स्वरूप अपने पास कीजिए वो भगवान की, भगवान की सेवा कर दी, पूजा कर दी, सेवा कर दी। अपने मानना ये बंधन है, ये बंधन है जहाँ अपनी माना, अपनी मानकर देना भी बंधन है, अपनी मानकर देना है ना, इसका अर्थ होता है अगाड़ी हमारे को मिलेगा तो अगाड़ी मिलेगा तो अगाड़ी जन्म लेना ही पड़ेगा, क्यों निमंत्रण दे दिया पहले कि बहुत जन्म हमारे को मिलेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, वहां तो बंधन हुआ, ये अपनी है ही नहीं, आपकी है, आप चीज आपको दे दी, हमारे कमरे नहीं है, हम कौशास नहीं है, दे दी तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, बड़ी सरलता से बड़ी सीधापन से अपना पन छोड़ करके सबकी सेवा करते, ऐसे सभी अपने अपने पर सेवा करेंगे तो बहुत तो प्रेम बढ़ेगा, ऐसी चीजों का सदुपयोग हो जाएगा और संग्रह की रुचि मर जाएगी और आनंद होगा मोर मोर से, इस तरह से सबकी सेवा करता रहे और परमात्मा को याद करता रहे, परमात्मा को हो ये राम को नाम जो तो भगवान का ही हूँ और भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का चिंतन करता हूँ, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी चली कुसुम आज। कुसुम क्या है, अपना मानना ही कुसुम है, संसार की चीज को अपनी मानना ही कुसुम है, तो अपनी क्यों माने, आप मान ये अपना नहीं, शरीर अपना नहीं है, अपना शरीर हो तो क्या आप रखना चाहे जितना रख सकते हैं, या जैसा रखना चाहे जैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं क्या, तो अपना नहीं है, ये अपने को दिया है मिला है तो इसको अच्छी तरह से रखना, खराब नहीं करना, भोगों में खराब कर देना अच्छा नहीं है, संसार के लोभ में लग जाना इसको खराब करना है, मन को वृत्तियों को खराब करना है, संसार से शरीर से भोग भोगना शरीर का नाश करना है और भीतर से लोभ का संग्रह करने का है तो भीतर वृत्तियों को खराब करना है, अपने लोभ भाई का त्याग करे, प्रेम से सबका आदर करे, सबकी सेवा करता रहे, बड़ी मोह से तो उनकी वस्तुओं से नहीं करते, अभिमान भी नहीं होगा, अदाशक्ति भी नहीं होगी, आशक्ति भी नहीं होगी, कर्तव्य समय की सेवा करता रहे तो परमात्मा प्राप्त बड़ी छूट दस हो जाएगी, तब संन्यास कर्म योग वो विशेष है, कर्म योग विशेष महिमा है, इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे आराम से चल रहा, तो व्यवहार में परमार्थ गीता की ये विलक्षणा बताई, व्यवहार में भी परमार्थ हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये व्यवहार में जैसे दीवान भाव यथा लेना ते देवा भाव यंत परस्पर भाव यंत श्रेय परम एक तो उपकार करते हुए परम कल्याण प्राप्त हो जाए। परस्पर भाव यंत्र समझे क्या तुम्हारी भक्ति है तुम्हारे उदय भगत पर रसोई बन रहे पर वो भिक्षु आ जाए तो भिक्षु को भी देवी भगवती दे उनको दे दो अपनी जितनी शक्ति है उतनी वो भी उनको भी समझ करके क्यों वो भक्त पर आ गया देवी ब्याह कर बहु आती है तो यहाँ रहने के लिए तो उसे रहने के लिए मकान है रहने के लिए कपड़ा है भोजन के लिए है वो भी उसको देवी जाने वाली है तात्काल वो आएगा तो रोटी उसको भी देगी थोड़ा उसको भी हक लगे जो आ गया स्वकाल के वो हरदम ले लिया तो पूरा निर्वाह का हक है एक बार थोड़ी हक वही है उसमें पुण्य क्या पुण्य की बात है आप भी आपको देगी तो त्याग हो जाता एक पुण्य होता है एक त्याग होता है पुण्य होता है दान करते हैं पुण्य अगर हमारे को मिलेगा तो ये देना लेना है देना देना दुकान चलेगी भाई दुकान चलेगी तो उस त्याग में त्याग शांति देने तो शांति मिलेगी ना इस लोक में इच्छा है ना परलोक में इच्छा है कुछ लेना ही नहीं है अपने तो सेवा करना है केवल सेवा के लिए ही मानव शरीर है इस मनुष्य शरीर से सेवा कर सकते हैं चाहे भाई शरीर हो चाहे मैन शरीर हो सेवा करना अपने सब पर आराम से खूब मोल से प्रसन्नता से रहो तो लोग में भी आनंद रहने में आनंद जीने में आनंद मरने में आनंद मरना दुखदायी कब होता है हम जीना चाहते हैं और वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं इन कुटुंबों को साथ रखना चाहते हैं ये चाहना कारण से मरने से दुख होता है ये तो मरने से दुख होगा नहीं हम मुसाफिर हैं यहाँ पर है सुबह यही चलती है तो वह दुख नहीं होता इस तरह से ही हम तो यहाँ सेवा करने के लिए है इनको सुख मजा नहीं मिली अब इनको भी अब सुनो तो आनंद रहेगा सीधी सरल बात पक्की रूप समझ ले पहले इसको ठीक तरह से अध्ययन कर ले कि ये सब वस्तु परमात्मा की है और परमात्मा के लिए ही है संसार ये संसार के लिए है देखो मालिक तो है भगवान और प्रकृति पैदा हुई प्रकृति से सरकार ये है संसार तो प्रकृति का मान लेना ज्ञान योग हो गया और संसार का मानना कर्म योग हो गया और भगवान का मानना भक्ति योग हो गया और अपना मानना जन्म जन्म चार बात तो मालिक तो परमात्मा है तो परमात्मा मान लो तो भक्ति योग और प्रकृति का है भी प्रकृति से तो बोला है तो ज्ञान योग और संसार कार्य है संसार मान लिया कर्म योग अपना मान लिया तो जन्म मर योग साथ तो रहेगा नहीं अपना मान लेंगे साथ तो रहेगा नहीं जन्म मरण में होगा हो कई जन्म अशुद्धि यंग यंग वापस मन भाव के तंते करे सब जिस मन मरेगा उस विश्व प्राप्त हो जाएगा तो अपना मानने से जन्म मरण होता है फायदा कुछ है नहीं या दुख होगा संताप होगा राग होगा द्वेष होगा खटपट होगी दुराई होगी दंगा होगा बड़ी सीधी सरकार गीता जी की सिद्धांत भी बड़ी बढ़िया बात है गीता ये परमार्थ में स्वार्थ बताती है परमार्थ में परमार्थ में परमात्मा की प्राप्ति स्वार्थ में व्यवहार में परमार्थ व्यवहार करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सीधी सारी और छोड़ना पड़ेगा देखो ये मिली हुई छोड़ो अपनी कौन सी नहीं है जो मिलती है विश्व जाति अपना नहीं होता जैसे हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं दूसरे भाई आ गया कोई रास्ते तो मिल गया अगर दूसरे रास्ते वो चला गया दूसरे से हम चले गए तो बीच में कुछ साथ में रहे तो हमारा थोड़ी हो गया वो ऐसे ही कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए बीच में बस सत्संग कर दिया फिर अपने फिसल दिए कौन किसका हुआ दूसरे घर में कोई कहीं से आया कोई जन्म करा गया कोई ब्याह कर गया इकट्ठा हो गया अपने समय को फिसल दिए तो पहले अपने साथ रहे पीछे अपने साथ में बीच में अपना कोई है बीच में नई बात थोड़ी हो गई है ये तो अपने चल जाए खूब आराम से सेवा करो थोड़ा दिन साथ में रहना उनका अच्छा से प्रताप प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, शुभ पहुंचा भाव करो तो शुभ उसमें पहुंचेगा, अपना भाव अच्छा होगा। लेने की इच्छा से भाव बिगड़ता है, लेने की इच्छा रहते ना तो ठगाई होती है, चालाकी होती है, कुछ चतुराई करनी पड़ती है। फिर अपने चतुराई लेना है, अपने सेवा करना है, सेवा करने के लिए है। सही से रह जाए तो कोई बात नहीं, रह तो कोई बात नहीं। सिद्ध सिद्धि समूत हुआ, जीने मरने में भी सिद्ध, सिद्धि असिद्धि, जीना है वो सिद्धि हो गई, मरना असिद्धि सिद्धि, सिद्धि समूत हुआ, समतम योग उचित थी, अपनी सेवा करना है मौल से आनंद से। जैसे सदा व्रत देने के लिए किसी को बैठा दिया, भोजन बनाया वो दे दो, दूसरे को बैठा दिया वो बस हम देंगे मौल देंगे, अच्छी बात है। इस तरह से बर्ताव करे तो कल्याण हो जाएगा, व्यवहार में कल्याण है, व्यवहार में निर्लेप हो गया ना। कारण गुण संगो से जन्म जाने में गुणों का संग है, आसक्ति है, ममता है, वो मुंह है, वो जन्मता है। अपने गुण का न रखे, अपने चीज है संग करना जरूरी। जैसे घर की चीज सब घर वालों के लिए है, भोजन बना दो सभी भोजन करो, इसी तरह से संसार भी एक घर है, उसमें सबकी चीज है, जितने उनको भी देगी अपने को देगी, अपना अपना निर्वाह करेगा, बहुत आनंद से जीवन बीतेगा और मुक्ति जाए, कल्याण हो जाएगा। सीधी सादी बात है, लोभ करके, स्वार्थ करके, ठगाई करके, चलन करके कोरा दुख पाना है कुछ नहीं मिलेगा उसमें। इस भाव से भी कुछ नहीं मिलेगा, और मिलने के भाव फेरेगा तो इकट्ठा करके एक छोड़ मर जाएगा, मर जाएगा तो एक छोड़ ले जाएगा तो मन मरे जाएगी, जन्म मरण, जन्म मरण का कारण होगा। अपना ध्यान दिया नहीं, अपने समझ कर संग्रह करेगा तो अगर जन्म लेना गाड़ी तो होगा, तो बात वही साथ कोई भी नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलेगी। अपनी समझ में इकट्ठी करो तो भी नहीं चलेगी, अब संसारिक समझ इकट्ठी करो तो भी नहीं चलेगी, साथ तो चलेगी नहीं, परंतु अपनी मानने से जन्म होगा और मरण होगा, ये आफत हो जाएगी नहीं, मुफ्त में ना अपनी वस्तु ना अपनी, मुफ्त में जन्म हो जाएगा, दुख पड़ा पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन कितनी सुगम से मुक्ति हो जाए, बस सेवा सबकी बढ़ गई, प्रसन्न रहे, सभी प्रसन्न रहे, अपने भी प्रसन्न रहे, मौज करे, आनंद करे, एकदम मृत्यु है, चलो भाई चलो भाई चलो, अपने यहाँ कोई काम है, कोई धंधा है जैसे सेवा करना अपने। अब जैसे सत्संग आ गए भाई, सुनी सुना रही, कोई सुना रही, कोई सुनाने वाला बन गया, कोई सुनने वाला बन गया, समाप्त हो गया, सर दिया अपने कमाने मौज से। ऐसे संसार में है निर्णय हो गए तो कितनी मौज की बात है, जहाँ अपना अपन किया फंस गया। एक बात और सुना था मैं, हमारे बचपन में संतों ने सुनाई थी, ये मिट्टी का अथवा गोबर का लौंदा नहीं बनना, फुटबॉल बनना रबड़ की गट गई, रबड़ की गंद हुए तो चिपके नहीं, खुद मिट्टी हो रही हाथ में चिप जाए, बीच में चिप जाए, रेत में रेत कोई पकड़ ले, संसार पकड़ने वाला तो फंस जाता है। अब खूब फुदकता रहे मोहल से आदमी से, कहीं अपना है ही नहीं, सबके साथ प्रेम से जो सबके सेवा फुदकनी ज्ञान आनंद देती है स्वरम, चिप जाए आनंद चिपके नहीं, ना उनको पकड़े अपना, अपना सेवा करे मोहल से, मर जा मौज जाए, चले जाए मौज, जीवे तो मौज, मरे तो मौज, आवे तो मौज, जावे तो मौज, रहे तो मौज, आनंद अपना करना, फंस जाए मुफ्त में, बंधन मुफ्त में है, बिना समझे मत है बंधन, सर्वे भगवान तो समझा, सर्वे संत नया मया, सब सुख मिल जाए, सब जीरो हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो, किसी को दुख न कष्ट भाग दुख भाग हो। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।